Perşembe akşamı programınızda hacla ilgili bir soruya bugünkü yapılan hac turizm dediniz. Gerçek haccın Mekke'de yüksek ilahiyat öğrenmek olduğunu, yani gerçek hac vazifesinin böyle bir şey olduğunu söylediniz yanılmıyorsam. Peki Sayın Hocam, bugün ilahiyat öğrenmek için hacca gitmeye gerek var mı? Ülkemizdeki bu kadar ilahiyat fakültesi ve ilahiyat hocaları ne iş yapar? Orada öğretilen ilahiyat bizden çok daha mı iyi? Bu açıdan bakarsak hac farzası artık geçerliliğini yitirmiş mi oluyor? Gerçekten kafam çok karışık. Lütfen sorma bir cevap Sayın Hocam diye sizlere ricada bulunuyor efendim. Evet. Güzel bir soru bu da. Kardeşlerimize de tabii çok çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi yeri gelir. Hani izah olarak tek kısa söylüyoruz da. Evet. Tabii detayı sonraya kalıyor ama böyle sorularla da hani muhatap oluyoruz. Biz haccın ileri derecede bir ilahiyat öğretimi ne demiştik? Harp okulundan harp akademisine doktora benzetmiş için, kurmay olma işi adam yetiştirmek. Şimdi birincisi bu oysa niye Mekke'de olsun ki? Her tarafta sağda solda da bu okullar açılabilir. Evet. Orada yapılsa olmaz mı? Arabistan'a gitmek şart mı diyor. İkincisi de Arabistan'da verilecek dersle, yani buradaki verilecek de aynı hocalar verici olduktan sonra, tamam mı? Bir şey mi olacak? Yoksa bugünkü yani Arabistan'da bu ölçüde hocalar var da onlar mı verecek? O anlamda güzel bir soru bu. Çok güzel. Bu da güzel bir şey. Birincisi, böyle yani İslami Kur'an'daki bir haç organizası olacak olursa, aynı öğrencileri seçileceği gibi öğretmenlerin de tüm dünyadan seçilmesi lazım. İşte öğretmenlerin de özellikle. Oradaki öğretmenlerin de tüm dünyadan seçilmesi lazım. Şimdi hacca niye gidilir? Bak şimdi bunu ileride kısa, çok detaylı gideceğim de Hac suresinin 26-27. Ayetlerine bakıldığı zaman Hac daveti yapılan ayet vardır orada. Evet, öyle. Cenab-ı Hak İbrahim peygamberi ezzindir, ünle, anons et. Bildim. Davet et, herkes gelsin yakından, uzaktan. Hatta develeri yorulmuş halde gelsinlerdir. Uzak yerlerde. Ama uzak yerlerde böyle şey yaparken, ama gelsinler derken bir ifade var. Ben bunu burada yine belirli soruları ihtiva edecek ölçülerde söyleyeceğim, cevaplayacağım bunu. Orada Cenab-ı Hak Mekke'ye gelsinler demez. Kabe'ye gelsinler demez. Ne der biliyor musunuz? Evet. Sana gelsinlerdir. Sana ismi, orada sana kelimesi. Evet, sana kim Hac orada? Hac Mekke'de yapılmaz. Tamam mı? Sana gelsinler. Hac İbrahim'le birlikte İbrahim'in olduğu yerde yapılır. Hac İbrahim'le birlikte İbrahim'le birlikte yapılır. İbrahim'le birlikte yapılır. Tevhid. Onun için burada bir başka şey daha değineceğim. Cenab-ı Hak Müslümanlara hac emrini vermiş olduğu Ali İmran 96-97. Orada bakın bir sözcüğün altını çizeceğim. Şüphesiz insanlar için bereketli ve alametlere yol gösterme olarak konulan ilk ev Mekke'dekidir. Evet. İlk ev orası. Burada Cenab-ı Hakk'ın dediği, bak insanlar için insanların evi diyor. Senin evin değil. Normal ev değil. İnsanların evi dediğin zaman bu ne demek? Okul. Okul. İnsanlık için açılan, ilk defa açılan okul Mekke'dekidir diyor. Öyle mi? Evet. Tevhid okulu. Evet. Şimdi onda apaçık göstergeler. İbrahim'in görev yaptığı yer. Orada makamı İbrahim vardır diyor. Evet. Neden Mekke'ye gidelim biliyor musunuz? Orada İbrahim'in makamı var. Bir ayak izi falan var orada şimdi. Onu ne ayak izi kardeşim? Orada makam ismi mekandır. Kıyam ettiği yer demek. Kıyam ettiği yer. İbrahim'in eğitilip öğretildiği, topluma küfre karşı ayaklandığı yer var demek. O anlamda. Siz de İbrahim'e gideceksiniz. Orada varacaksınız. İbrahim şurada şunu yaptı, burada bunu yaptı, şunu şöyle etti, bunu böyle etti falan filan gibicesine. Biz burada hani orada doktora düzeyine ileri düzeyde ilahiyat eğitimi alacaklar diyoruz ya. Evet. Bunun özü ne biliyor musun? Hepsi birer İbrahim olacak orada. Evet. Oraya gitmenin sebebi o. Şimdi bir piyes nerede seyredilir? Tiyatroda. Tiyatroda seyredilir. Evet. Sokakta seyredilmez. Olmaz tabii. Bir konser nerede izlenir? Konser salonunda. Konser salonunda izlenir. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Konser salonunda. Bir askeri eğitim alacak olsan, milleti niye askere topluyorlar ki? Kışlalarda yapılır. Kışlalarda yapılıyorlar da herkesin kendi mahallesinin bir köşesinde bir eğitim yapsalar olmaz mı? Evet. Olabilir. Evet. Olmaz kardeşim. Orada olmaz. Onun talimgahı vardır. Yer olarak. Nişan, şey, tamam, atış anladım. Alanı vardır, şuyu vardır, buyu uygun vardır. Ortam şuyu orada. Şuyu vardır, buyu vardır. Anladın mı? İşte İbrahim'in de Mekke yöresinde ayak izleri var dediğim zaman nerede yaptı, ne yaptı? Oraya gittiğin zaman İbrahimleşmeye gidiyorsun ya. Orada onun kokusu vardır diyelim. Evet. Hiçbir şey yoksa anlatabildim yani. Herkes ama, birer İbrahim olsun orada. Ha, her giden orada biraz İbrahimleşecek. Şimdi anlaşıldı. Hac, şunu da unutmayalım. Hac 26-27'de ne diyor? Herkes Mekke'ye koşsun değil. Demiyor öyle. Evet. Sen ünle sana gelsinler. Sana. Tamam mı? Evet. Evet, o çok önemli. Bak, sana demek ki o sana şey. Gelsinler. Koşarak, tamam mı? Sana gelsinler. Evet. Sana sözcüğünün altını sürekli çiziyorum. Tamam. Sana gelsinler, sana gelsinler, sana gelsinler. Peki Mekke'yi tanımlardan ne diyor? Orada Kabe diye bir taş duvar var. Yok orasında Safa var, yok Merve var. Yok şurasında şu var. Öyle mi diyor? Orada makamı İbrahim var diyor. Makamı İbrahim. Ona gelecekler. Evet. Orada makamı İbrahim'i görecek olurlarsa konsantre olacaklar. Her biri bir İbrahim olacak. Neden İbrahim olacak kardeşim? İbrahim'in özelliği ne? Evet. İbrahim'in özelliklerini bakın şunu söyleyeyim. Bu ümmet, bu Müslümanlar analarını tanıdıkları kadar, babalarını tanıdıkları kadar, kendilerini tanıdıkları kadar, tamam mı? Resulullah'ı tanıdıkları kadar İbrahim peygamberi de tanımak mecburiyetindedirler. Evet. Onu tanıyacaklar, tamam. Kendiler İbrahim olacaklar, tamam mı? Değil mi efendim? Bunu unutmayın. Örnek alacaklar onu. Evet. Tamam. Evet. Herkes dediğim gibi kendini tanıdığı gibi, anasını tanıdığı gibi, babasını tanıdığı gibi, Allah'ı tanıdığı gibi, Resulullah'ı tanıdığı gibi İbrahim peygamber nedir, kimdir, neyin nesiydi onu da tanıyacaklar. Evet. Tamam mı? Cenab-ı Hak Mümtehine Suresinin 4-5. ayetinde İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda, tamam mı? Bak böyle parantez açtıktan sonra kesinlikle sizin için güzel bir örnek vardır. Evet. İbrahim'de bizim örnek alacağımız geçmiş idollerimizden bir tanesidir. Onun için herkes orada İbrahimleşecek. İbrahim kimidi, neydi? Onu da buyursunlar Tevbe 113-114'ten. İbrahim sözünde duran biriydi. Tamam mı? Hud 75'e baktığımız zaman yufka yürekli, daima Allah'a yönelen birisiydi. Enam 78-74-81'de bak ve biz kanıt elde etmesi ve kesin inanlardan olması için İbrahim'e göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimini böylece gösteriyorduk. İbrahim fizik, kimya, astronomi, astrofizik bilen biriydi. Çok güzel. O sayede bu ilmi sayesinde mutmain oldu. Sorguladı. Yıldızlara benim Rabbim bu olabilir dedi. Bak ya, bu geçici, bu fani. Arkadan aya dedi. Güneşe dedi. Tamam mı? En sonunda da la uhibbu lafilin, ben böyle gelip geçici şeyleri, fasakçı şeyleri sevmem dedi. Güzel, bunlardan Rab olmaz, ilah olmaz dedi. Sorguladı. Sorguladı. Allah ben ölüleri dirilteceğim dediği zaman nasıl dirilttiğini bana göster dedi. Ya. Kalbim mutmain olsun dedi. Amaç anlatabildim mi? Evet. Mutmain ve olmak. Enbiya 51-73'te İbrahim'in bir hayat safhası var. Ve İbrahim de tevhid mücadelesi verirken malına, mülküne el konmuş var. Ateşe atıldı. Izdıraplar içinde bırakıldı. Tuzaklar hepsinde kuruldu. De ne yaptı? Baktı ki İnni zahibün ila Rabbi. Ben Rabbıma gidiyorum dedi. Alın mal, mülk sizin olsun dedi. Ben hizmete koşuyorum dedi. Şimdi bunun daha ötesine geçelim mi? Bir başka şey daha. Bakın çok büyük bir örnek. Nahl 120-123. Bak şüphesiz İbrahim içtenlikle Allah'a boyun eğen, ortak koşma inancından dönmüş. Evet. Yani hanif dönmüş, diyoruz buna. Hanif olmuş. Allah'ın nimetlerine karşılık ödeyen, şükreden, tamam mı? Şükreden. Ve başlı başına bir ümmet idi. Başlı başına bir ümmet. Tamam mı? Örnek alınacak şey. Tamam mı? Başlı başına bir ümmet. Evet. Tamam, tek başına bir ümmet. Tek anladın başına. Mı? Evet. Hani ne deriz? Bir asker dünyaya bedeldir. Tamam evet, mı? Tabii. İbrahim de bir ümmete bedel bir insandı. Tek başına. Bunu İbrahim nerede şey yapacağız? Evet. Demek ki bakalım. Oraya o eğitime gittiğimiz zaman hac yaparken makamı İbrahim'de İbrahim'i şey yaparken bunları öğreneceğiz. O şekilde bizzat yerinde. İbrahimleşeceğiz biz de. Tamam. İbrahim'i Kur'an'dan öğreneceğiz. Evet, Ali İmran 67'ye geldik. İbrahim Yahudi ve Hristiyan değildi. Ama o Hakk'a dönmüş, Müslim'di. İslamlaştıran kişiydi. Sürekli her şey düzelsin diye koşan biriydi. Ortak koşanlardan biri değildi. Evet, Kur'an'daki mesajlar evet. Bu. Öyleyse evet. İbrahim orada yaşamış. İbrahim orada mücadeleyi verdiyse öyle mi? Biz de. İbrahimleşebilmemiz için burada değil. İbrahim'in yattığı yerde yatacağız, kalktığı yerde kalkacağız, mücadele verdiği yerde mücadele edeceğiz. İbrahim'le orada bir özdeşleşeceğiz. Sana gelsinler dedik, amaç bu. Evet, orada. O çok, ben onu hiç anlamamıştım. Sanayı bilmiyordum. Demek ki evet. Tam İbrahim gibi, tamam mı? Başlı başına ümmet olabilecek bir yiğit, oranın dışında, İbrahim'in yaşadığı yerin dışında yaşıyor. İbrahimleşecek, memleketine gidecek, tamam. Ayrı bir ümmet olacak. Anca anladım. Orada mümkün evet. Olacak. Tamam mı kardeşim? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, orada mümkün olacak. Onun için oraya gideceğiz. Evet. Hocaları da dediğim gibi bugünkü Arabistan'ın hocaları değil. Tabii her memleketten bu olabilir. Bu bilinçte, bu düzeyde dünyanın hangi tarafında yetişen hocalar varsa evet. Masrafını Müslümanlar çekecek. Tamam mı? Evet. O hediye dediğimiz gerçek haccın anlamı bu işte. Evet. Orada bu eğitim sağlanıyor. Bu haç konusunu ileride daha güzel bir program halinde açılımı yaparsak daha güzel olacak inşallah. Tabii bunu haçta inşallah bunlara da evet. Değineceğiz yani.